أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد، والمحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا للمتقين مفازا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. أطهر أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. نور وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے سورہ نبا میں قرآن مجید کا 73واں سورہ اور 31ویں آیت میں، جو ہمارے ان گفتگوؤں کی عنوان کے طور پر آپ کے سامنے ایک آیت کو ہر ہمیشہ میں پڑھ رہا ہوں، وہاں پہ اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للمتقین مفازا، بے شک بے شک پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے مقام کا فوز مقام ہے. فوز کامیابی کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے. جب متقی کسی کو کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہوگا، اور تقویٰ تک پہنچنے کے لیے اور ساتھ میں کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ساتھ میں خداوند کریم نے جہاں جہاں بھی کامیابی، فوز، فلاح، نجاح کا اعلان کیا ہے، ساتھ میں مل کر ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. اس لیے پہلے دن ہم نے یہ بات کی کہ اے مسلمان، اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو تیری زندگی میں خشیت پروردگار ہونا چاہیے. اے مسلمان، اگر تو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو تیری زندگی کے اندر اللہ و رسول کی اطاعت ہونی چاہیے. اے مسلمان، اگر تو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو تیرے اندر ایسا ایمان ہونا چاہیے جس ایمان کے ساتھ عمل بھی ہو. اس کے بعد ہم نے بیان کیا، اے مسلمان، اگر تو کامیابی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے وجود کو، اپنی زندگی میں فقط اور فقط سچ بولنا نہیں، بلکہ تیرا ہر ایک کام، ہر قدم، تیرا وجود جو ہے، جو ممکن ہو تیرے سے، تیری زندگی میں سچائی لانے کی کوشش کر، تو تیرے آگے آگے انشاءاللہ تعالی کامیابی کے راستے کھل پڑیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. تو ہم نے خشیت پروردگار کے بعد، اطاعت پروردگار کے بعد، ایمان کے بعد، سچائی کے بعد، کل ہم نے ساتھ میں بات کی صبر کی، اور ہم نے بیان کیا، اے مسلمان، یہ صبر کوئی کمزوروں کا کام نہیں، لیکن صبر ایک ایسی صفت ہے جس کے لیے خداوند کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ صبر جو ہے وہ ایک مضبوط ارادے کا نام ہے. اسی لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اور کہا تھا، الصبر شجاعہ، صبر جو ہے ایک بہادری کا نام ہے، صبر جو ہے وہ شجاعت کا نام ہے۔ اب دیکھیے آپ، قرآن مجید جہاں جہاں بھی صبر کی بات کرتا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں قرآن مجید میں 6236 آیت ہے، وہاں پر ایسے لفظ خدا نے فقط ایک ہی مقام کے لیے استعمال کیا ہے، اور دوسرا مقام یہ صبر ہے۔ اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ زمر، قرآن مجید کا 39 سورہ، آیت کا نشان ہے 10، چپٹر 39 ورس نمبر 10، وہاں پہ اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہوں گے اس کی جزا پروردگار عالم بے حساب، ان گنت، حساب و کتاب کے بغیر ان گنت صبر کی جزا دے گا۔ عزیزان محترم، ان گنت کی بات، بغیر حساب کی بات خدا نے کہیں پر بھی استعمال نہیں کیا، اگر استعمال کیا ہے تو روزی کے لیے اور صبر کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اہمیت صبر کی۔ اور یہاں تک کہ صبر کی بات ہمارے لیے فقط نہیں، ہمارے لیے دیکھیں، ماشاءاللہ ابھی حاجی صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو اس میں آپ نے ایک آیت پڑھی تھی، میں چاہتا ہوں واپس پڑھیے، یا الذین آمنوا اصبروا صابروا، پڑھیے پڑھیے، سنا آپ نے؟ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، تیسرا سورہ 200 آیت، چپٹر 3 ورس نمبر 200، اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان لانے والو، صبر کرو، اور آپس میں صبر کرنے میں بھی لوگوں کی مدد کرو، اور دشمنوں کے سامنے اٹل رہ جاؤ، اور خدا کی تقوی کو اختیار کرو تاکہ شاید تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیے یہاں پر بھی خدا نے کیا کہا، صبر اگر ہوگا تو کامیابی آپ کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ اور یہ صبر کہوں فقط ہمارے لیے نہیں، خداوند کریم نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم کو حکم دیا، سورہ معارج، قرآن مجید کا 70 سورہ، آیت کا نشان ہے 5، چپٹر 70 ورس نمبر 5، اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصبر صبرا جمیلا، اے میرے حبیب، فاصبر صبرا جمیلا، اے میرے حبیب، ایسا صبر کرو کہ جو صبر خوبصورت ہو۔ اچھا، خوبصورت بھی کوئی ہوتی ہے چیز، وہ بھی صبر کے اندر۔ اور یہی بات بتاتا جاؤں، گھر جا کے قرآن کھولیے گا، صبر جمیل کا تذکرہ پورے قرآن مجید میں 2 آیا ہے، ایک نبی کریم کے لیے، اور ایک جناب یعقوب و یوسف کے واقعے میں، کہ جب جناب یعقوب کو بتایا گیا کہ اس طرح سے آپ کا بیٹا مصیبت میں گرفتار ہے، وہاں پر جناب یعقوب نے کہا تھا کہ میں صبر جمیل کروں گا۔ صبر جمیل یعنی کیا؟ صادق آل محمد، امام جعفر الصادق علیہ السلام، صبر جمیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر بندہ اپنے جیسے بندے سے کبھی شکایت نہیں کرتا۔ خوبصورت صبر کون سا ہے؟ کہ جس میں بندہ اپنے جیسے بندوں کے سامنے شکایت نہیں کرتا۔ وہی ہماری گجراتی والا رودڑا رووا، گجراتی والا روڈڑا رووا، بس شکایتیں، غلائی کرنا، روزی نہیں چلتی، کام نہیں ملتا، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ اے خدا کا بندہ، کیا تیرا پروردگار مر گیا ہے؟ تو کیوں تیرے جیسے آدمی کے سامنے شکایتیں کرتا ہے؟ صبر کر، اور اگر کوئی تلقین ہے، کوئی حاجت ہے تو خدا کے پاس جا، اگر خدا نے تجھے ہٹا دیا تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آج آئیے آئیے صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو کامیابی تک ہم کو جانا ہے، اور کامیابی کے لیے ایک قدم اور آج بڑھیں گے۔ واپس یاد دلاتا ہوں یہ ہمارے محترم عزیز سامع جو ابھی آخر میں آیا، کامیابی چاہیے حاجی صاحب پہلا قدم ہے خشیت پروردگار، کامیابی چاہیے حاجی صاحب دوسرا قدم ہے اطاعت پروردگار، کامیابی چاہیے حاجی صاحب تیسرا قدم ہے ایمان بعمل، کامیابی چاہیے حاجی صاحب چوتھا قدم ہے سچائی، کامیابی چاہیے حاجی صاحب پانچواں قدم ہے صبر۔ آج ایک اور قدم آگے بڑھیں گے، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ صافات، قرآن مجید کا 37واں سورہ، آیت کا نشان ہے 58 59 60 61، چیپٹر 37 ورس نمبر 58 59 60 61، لوگ جنت میں ہے مطلب ہم سب انشاءاللہ لوگ جنت میں ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اب جنت کی طرف جنت کے انعامات کو حاصل کرنے والے ہیں۔ سورہ صافات 37 58، جنتی آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ان میں سے باتیں کرتے کرتے خداوند کریم نے کہا کہ یہ لوگ قیامت کے دن جنتی لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے یہ کہیں گے اور کہیں گے وما نحن بمیتین، کیا ہم واپس مریں گے؟ وہ مر کے وہاں پہنچے، اس کا مطلب جنت میں اگر جانا ہے تو کہاں سے گزرنا پڑے گا؟ مر کے، کیونکہ یہاں کسی کو مرنا نہیں ہے، یہ لوگ وہاں پہنچے مر کے، تو وہاں پہنچتے بھی ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں واپس موت نہ آ جائے، تو باتیں کر رہے ہیں آپس میں، افام نحن بمیتین، کیا ہم دوبارہ مر جائیں گے؟ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین، کہ نہیں ہم ایک بار مر چکے ہیں پہلی بار، اور اب اس کے بعد ہم پہ عذاب نہیں آئے گا، کیا ایسا ہے؟ کیا ہم دوبارہ مریں گے؟ یا ہماری فقط پہلی موت جو تھی وہ تھی اور گزر گئی اور ہم عذاب کے لائق نہیں ہوں گے؟ وہاں سے جواب آیا خدا کا، مناج صاحب آپ کے سامنے قرآن ہے، کیا ہے اس کے بعد آیت؟ ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون۔ خدا نے کریم بیان کر رہا ہے کہ جب بندے کی زندگی میں یہ موڑ آ جائے کہ وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکے، وہ اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ کر سکے، وہ اپنے آپ کو معذب ہونے سے روک سکے، جب بندہ کے اوپر عذاب نہ آتا ہو، عذاب کے لائق وہ نہ ہو، تب خدا نے کیا کہا قرآن مجید میں کہ یہ عمدہ فوز عظیم ہے۔ اب خدا نے اس کے بعد یہ بھی کہا، ان لوگوں کی باتیں ہیں، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اور اسی طرح سے لوگوں کو اگر فائز ہونا چاہیے، چاہتے ہیں لوگ کامیاب ہونا، تو اسی طرح سے ان کو کرنا پڑے گا کہ کچھ ایسے کام کرے جس کی وجہ سے وہ عذاب کے اندر گرفتار نہ ہو۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عذاب کے اندر گرفتار نہ ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ شیلڈ کہتے ہیں اس کو انگلش میں، گجراتی میں ڈھال کہوائی، اردو میں کیا کہتے ہوں گے اب؟ ڈھالی کہتے ہیں نا، وہ کون سی شیلڈ، وہ کون سا ڈھال یا کون سی ڈھال ہے جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ رکھوں، اور جو آدمی عذاب سے محفوظ ہو جائے گا وہ فوز عظیم پر فائز ہو جائے گا، اس کو کامیابی مل جائے گی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عذاب سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، بولیے ایک دو جواب دیجیے آپ جی، ٹھیک ہے، اس نے کہا اہل بیت کو یاد کر دیجیے، کسی اور کو کچھ بولنا ہے؟ انہوں نے کہا نماز، انہوں نے کہا گناہ سے بچے، اور کچھ ہے جی؟ قرآن، قرآن کو تھامے رکھنا ہے تو قرآن سے عذاب سے بچیں گے، یہ سب ہمارے آپ کے جواب ہے، خدا کا جواب کچھ اور ہے۔ کیا ہے مسلمان، اگر تو چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو عذاب سے بچائے رکھ، عذاب سے محفوظ ہو جا، تیری زندگی میں عذاب نہ آئے اور آخرت میں بھی عذاب نہ آئے، تو اس کا اعلان خدا بند کریم نے قرآن مجید میں کر لیا ہے. اعلان رب العزت ہوا چیپٹر 8 ورس نمبر 3 سورہ انفال 8واں سورہ آیت کا نشان ہے 33. اعلان رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اے میرے حبیب، جب تک تو ان کے درمیان رہے گا تب تک خدا کا عذاب نہیں آئے گا. آئے میرے حبیب، جب تک یہ تیری قوم استغفار کرتی رہے گی تب تک عذاب کبھی نہیں آئے گا. نتیجہ کیا نکلا کہ اے مسلمان، اگر تجھ سے عذاب کو دور کرنا ہے، عذاب سے تجھے بچنا ہے، عذاب سے محفوظ رہنا ہے، تو ایک کام کرنا پڑے گا، اس کا نام ہے استغفار. استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ عذاب دور ہوتا ہے. اور جس سے عذاب دور ہو گیا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کامیاب ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. خدا نے کہا میرے حبیب، جب تک تو ہے عذاب نہیں آئے گا، اور اگر تو چلا گیا اور جب تک تیری قوم استغفار کرتی رہے گی وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوگے. یہی بات مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ مولا نے ارشاد فرمایا کہا کان فی الارض امانان، کان فی الارض امانان، زمین پر دو امان دینے والی چیز تھی. فقط رفع احدهما، ان دونوں میں سے ایک چیز کو خدا نے اٹھا لیا. ودونکم الاخر فتمسکوا بہ، دو امان دینے والی چیز تھی، ان میں سے خدا نے ایک کو اٹھا لیا. گویا وہ کون؟ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دونکم الاخر، دوسری چیز ابھی باقی ہے. فتمسکوا بہ، ان سے پکڑ، ان کو پکڑ کے رکھنا. فتمسکوا بہ، پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے؟ جواب الاستغفار. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. امان دینے والی پہلی ذات نبی کی چلی گئی. علی نے کہا ایک باقی ہے ابھی، جو قرآن نے کہا وہی چیز استغفار باقی ہے. عزیزان محترم، یہ استغفار کامیابی تک کیسے لے جاتی ہے؟ کیوں لے جا سکتی ہے؟ کیونکہ بندہ گنہگار بندہ ہے اور گناہ ان سے سرزد ہوتے ہیں، اور کامیاب اگر ہونا ہے تو عذاب کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے، اور عذاب کے دور ہونے کی ڈھال یا وسیلہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے استغفار. دیکھیے کیا کہہ رہے مولا کائنات اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولا کائنات کہہ رہے کہا اوعدوا السنتکم الاستغفار فان اللہ لم يعلمکم الاستغفار الا وهو يريد ان يغفر لكم. اے مسلمانوں، اپنی زبانوں میں استغفار کرنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں استغفار اس لیے سکھایا ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کرے. اپنی زبانوں کو استغفار کی عادت ڈالو، کیونکہ خدا نے اگر تمہیں استغفار سکھایا ہے. اپنی زبانوں کا استغفار کی عادت ڈالو، خدا نے اگر تمہیں استغفار سکھایا ہے تو اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے. بہت سی ایسی روایت ہے. اب دیکھیے استغفار کے اتنے فائدے ہیں کہ میں کیا آپ کو بتاؤں، لیکن اتنا تو کافی ہے نا کہ استغفار سے میں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے کہا الا اعلمکم داؤکم و دواؤکم، نبی نے کہا کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے لیے دوا کیا ہے اور آپ کی بیماری کیا ہے اور اس کی دوا کیا ہے؟ نبی کریم نے کہا آپ لوگوں کی اگر کوئی بیماری ہے تو وہ ہے الذنوب، بیماری کا نام ہے گناہ، اور گناہوں کی دوا اگر کوئی ہے تو وہ استغفار ہے۔ اس لیے آج کا ہمارا موضوع کامیابی حاصل کرنے کے لیے چھٹی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے استغفار۔ لیکن یہ استغفار میری زبان پہ کیوں نہیں آتا؟ پہلی بات تو یہ ہے، یہ کوئی فقط ایسے طوطے کی طرح پڑھنے کی بات نہیں۔ دیکھو طوطے کی بات آئی تو ایک چیز آپ کو سمجھا دوں، ہمارے چچا امام امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے کہا ہے کہ جو آدمی سونے سے پہلے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے گا نا تو صبح اٹھتے اٹھتے تک ان کے جتنے گناہ ہیں نا وہ اس طرح سے معاف ہو جائیں گے جس طرح سے کسی درخت سے اس کے پتے گر جاتے ہیں۔ بس اتنا، سونے سے پہلے میں استغفار پڑھوں تو سب ختم ہو جائے، تو پھر تو اور کا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ یہ طوطے کی طرح پڑھنے کی بات ہے۔ حقیقی استغفار کب کہلائے گا؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ نے کہا اذا الہمک ربک الاستغفار فاعلم انہ یرید ان یغفر لک، اے خدا کے بندے اگر خدا بند کریم تجھ کو الہام کرے، ہماری زبان میں تجھ پہ وحی نازل کرے، آپ کسی پہ وحی نازل ہوتی ہے؟ کسی پہ نہیں۔ اس لیے مولا نے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ الہام۔ الہام کو انگلش میں کہے انسپریشن، اور الہام اردو میں تو سمجھتے ہوں گے اپنے گجراتی میں کہوائے مولا اے پرمانے کہیوں جو تارو پروردگار تنے استغفار سجاڑے، گجراتی میں بولے خدا ہے منے سجائڑو، تو اردو میں کیا کہیں گے؟ توفیق اور سجایا، بولتے ہیں اردو میں سے خدا نے مجھے سجایا۔ مولا نے کہا اگر تیرا پروردگار تجھے معافی مانگنے کا سجائے تو جان لینا وہ تجھے یہ کام سجا رہا ہے کیونکہ وہ تجھے معاف کرنا چاہتا ہے، تو خدا کا پسندیدہ بندہ ہے، اس لیے تجھے یاد رہتا ہے کہ میں گنہگار بندہ ہوں، خدا کی بارگاہ میں معافی تو لے لوں۔ موضوع ہے کامیابی، اور استغفار کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے۔ میں آپ کو میرے بچپن کا، بچپن تو کیا 16 سال کا تھا جب میں حوزہ میں پڑھنے گیا تھا، یہ پگڑی بگڑی ایسے نہیں آئی مفت میں، بازار سے نہیں خریدی، گیا تھا پڑھنے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، ہاں 16 سال کا تھا، آج 54 کا ہوں، کتنا ہوا 38، سو آج سے 30-40 سال پہلے۔ تو ہم طلبہ تھے، ہمارا ایک تھا مفتی طبیب جیسا ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، وہ اس کے پاس دوا خانہ تھا، تو ہم شاگردوں میں سے کوئی بھی اس کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا بھائی سر دکھتا ہے، سر دکھتا ہے، تو وہ پینیڈول دیتا تھا۔ پینیڈول بولو آپ لوگ، پینیڈول ہی کہتے ہو نا یہاں، پینیڈول کیا؟ چلو پینیڈول، جو بھی ہو، جو بھی دوا کا نام پینیڈول۔ ہاں یہاں کہاں دوا، ہم کو دکان کہاں کھولنی ہے دوا کی، بھائی چھوڑو نا، صلی اللہ محمد والے محمد۔ تو جس کو سر کا درد تھا اس کو اس نے کہا پینیڈول لے لے، پھر اس کے بعد کوئی اور آتا تھا کہتا مجھے پیٹ میں درد ہے، تو اس کو کہتا تھا پینیڈول لے لے۔ پھر ہم فٹ بال اسپورٹ کھیلتے تھے، اس پہ کبھی گرتے تھے، زخم ہو جاتے تھے، تو کہ بھائی یہ زخم ہو گیا ہے، تو وہ کہتا تھا پینیڈول لے لے۔ کوئی اور آتا تھا دانت میں درد ہے، وہ کوئی ڈاکٹر باکٹر نہیں تھا، ہمارے جیسا ہی تھا کنگال، آج دانت کا درد ہے پینیڈول، جو بھی کہو جو بھی بیماری کا نام لو پینیڈول دے دیتا تھا۔ عجیب معاملہ تھا، تب سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب اسلام کے اندر گئے تو وہاں پر ایک ایسی پینیڈول ہے، ایک ایسی دوا ہے جو سب چیز کے لیے کام آ سکتی ہے۔ آپ کو دلیل دوں، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا کا دعویٰ تھا نا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو مولا بیٹھے تھے، غالباً اگر حافظہ ساتھ دیتا ہو تو ابن عباس وہاں بیٹھے تھے مولا کائنات کے پاس، وہ بیٹھے تھے تو کوئی پہلا ایک شخص آیا، کہا مولا خدا نے ہمیں اولاد نہیں دی ہے، کیا کرے؟ مولا نے کہا استغفار کرو۔ وہ یہاں سے نکلا، اب یوں سمجھے خوجے حضرات آئے تھے پورا قافلہ لے کے، سب اپنے اپنے تعویذ لینے کے لیے، اپنی اپنی بیماریوں کو پیش کرنے کے لیے، تو ایک آیا کہا اولاد نہیں ہوتی، ابن عباس کہتے ہیں مولا نے جواب دیا استغفار کرو کثرت کے ساتھ۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ کوئی اور آیا، انہوں نے کہا، میں اپنی آپ کو سمجھانے کے لیے، میرے یہاں مرغی آئے انڈے نہیں دیتی، مولا نے کہا استغفار کرو۔ کوئی اور آیا، کھیتی میں فصل نہیں آتی، مولا نے کہا استغفار کرو۔ کہا کھیتی تو ہے لیکن بارش نہیں ہوتی، مولا نے کہا استغفار۔ یہ ہو رہا تھا، ابن عباس کہہ رہے ہیں، میں حیران ہو گیا، یا جو بھی آتا ہے الگ الگ شکایت لے کے آتا ہے، دوائیں کی دے دیا جاتی، پینیڈول۔ ایک صلوات پڑھے محمدی والے محمد پر، جب سب خوجے حضرات فارغ ہوئے تو میں نے ہمت کر سے مولا کو پوچھا، میں نے کہا یا امیر المومنین یہ کیا ماجرا ہے؟ میں ہوتا شاید ساتھ میں ایک چیز کہتا، مولا کو، مولا آپ نے کیا خوجوں کو الو بنایا، ایک ہی دوا بار بار دے دی۔ ابن عباس نے جب یہ پوچھا تو مولا نے کہا ابن عباس، یہ علی کبھی قرآن کے خلاف کوئی بات کرتا ہے؟ یہ علی کبھی قرآن کے خلاف کوئی بات کرتا ہے؟ کہا مولا وضاحت کیجئے۔ قرآن مجید میں اس کا جواب آیا، سورہ نوح، قرآن مجید کا 71 سورہ، آیت 10 11 12 13 سنیے گا۔ خداوند کریم نے کہا، جناب نوح نے اپنی قوم کو کہا، مال کہے لوگوں یہ بات کر لو، اس وقالا وقل تو استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ نبی نوح نے اپنی قوم کو کہا کہ میں نے آپ کو کہا ہے، اپنے پروردگار کے سامنے گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ وہ غفارا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، خدا نے کہا، جناب نوح کیا اقوال ہے، استغفار کرو گے خداوند کریم آسمانوں سے تمہارے لیے بارش کو نازل کرے گا، ویمددکم باموال وبنین، تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا، ویجعل لکم انہارا ویجعل لکم جنات، تمہیں باغ بھی دے گا، ویجعل لکم انہارا، تمہیں نہریں بھی جاری کر دے گا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی استغفار نہیں کرتے اور امید اس کے اوپر نہیں رکھتے؟ آپ نے دیکھا استغفار میں خدا نے کیا کہا، بارش بھی آئے گی، اولاد بھی ملے گی، مال بھی ملے گا، صحیح ہے، باغات، سب کچھ فائدہ کس میں ہے؟ استغفار میں ہے۔ لیکن اس استغفار کو میں نے سمجھا نہیں، اور روزی تو سب کو چاہیے نا، ہم سب کو، تو سنیے، یہی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا نے کہا بالاستغفار یزید الرزق، استغفار سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ استغفار کی فضیلت ہے۔ لیکن میں استغفار، یا یوں کہوں جیسے انہوں نے کہا یا انہوں نے کہا، یہ استغفار کی توفیق مجھے کیوں نہیں ملتی؟ میں وہ طوطے والا استغفار نہیں، ایسے توبہ توبہ توبہ توبہ، یہ طوطے والے استغفار کی بات نہیں کرتا، وہ والا استغفار جو سچے دل سے ہو، وہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ استغفار کیا ہے، کیوں مجھے نصیب نہیں ہوتا؟ کہیں تو گڑبڑ ہوگی نا۔ مولا کائنات کے دو قول آپ کو دیتا ہوں، یہ استغفار کیوں نہیں آتا۔ پہلی حدیث مولا کائنات کی یہ ہے، آپ نے کہا احسن الاستحیاء، احسن الاستحیاء حیاءک من نفسک، سب سے بڑی شرم حیا جس کو کہتے ہیں، احسن الاستحیاء، وہ کون سا ہے؟ جو بندے کو اپنے آپ سے شرم ہو، خدا سے شرمانا ہے، معاشرے سے شرمانا ہے، لیکن سب سے بڑے حیا وہ کون سی ہے؟ اپنے آپ سے شرمانا. یہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں مجھے پتہ نہیں چلتا میں کیا بول رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، میرا کردار کیا ہے، میرے اعمال کیا ہے، میں زندگی کو کیسے بتا رہا ہوں؟ کیوں کیوں میں اپنے آپ کو کبھی شیشے کے سامنے رکھتا ہی نہیں تاکہ مجھے کبھی کبھار اپنے آپ سے شرم محسوس ہو؟ نہیں ہوتا. وہ آپ کو پتا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام دوسرا قول آپ کے سامنے، وہ بھی نہج البلاغہ کا ہے، مولا کائنات نے کہا استحیاء الرجل من نفسہ ثمرۃ الایمان. بندہ جب اپنے آپ سے شرماتا ہے تو یہ اپنے آپ سے شرمانا وہ ایمان کا پھل ہوتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ بندہ تیرا ایمان اتنا کمزور ہے، تیرا ایمان وہ حقیقی ایمان ہے ہی نہیں کہ تجھے اپنے آپ سے شرم آئے. اگر حقیقی ایمان آ گیا تو کبھی کبھار چلتے چلتے، سوتے سوتے، بولتے بولتے زندگی میں کبھی کبھار تجھے خیال آئے گا کہ میں دیکھو تو صحیح شیشے میں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کون ہوں، اب تک میں کیا بنا، کیا کر رہا تھا، آگے جا کے مجھے کیا کرنا ہے، لیکن میرا ایمان اتنا ہے ہی نہیں. ورنہ ایمان کا پھل کیا ہے؟ کہ بندہ اپنے آپ سے شرماتا ہے. میں آپ کو، یہ بڑی فلسفک بات ہو گئی، ایک مثال دیتا ہوں اس کی، یہ سب سمجھنے کے لیے یا گلے سے اتارنے کے لیے، اور سہارا لیں گے صلوات کی برکت کا. ایک صلوات پڑھ محمد محمد کوئی کہتا ہے یہ حکمت کی بات ہے، کوئی کہتا ہے کسی بزرگ نے کہا، اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے کتابوں میں تو وہاں پر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے. اس سے ہمیں غرض نہیں کہ یہ کوئی امام کی یا نبی کی حدیث ہے یا کسی بزرگ نے کہا یا کسی سمجھدار انسان نے کہا. بات جو ہے گجراتی بکیر وات مدا نیچے، بات جو ہے وہ کام کی ہے، اور یہ مثل عربی میں یوں کہا جاتا ہے، کہا مثل المتکبر کالواقف علی قمۃ الجبل یرو الناس صغیرا والناس یرونه صغارا، اور دوسرے لحاظ سے اصغر. متکبر انسان جو ہوتا ہے نا، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ پہاڑ کے جو انی ہوتی ہے نا، اس پہ وہ کھڑا ہوتا ہے اور نیچے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ پہاڑ کے اوپر ہوتا ہے تو اس کو نیچے کھڑے ہونے والے بہت چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو نیچے سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان سے بھی چھوٹا دکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نیچے والوں کو وہ دکھتا ہے لیکن ساتھ میں پہاڑ بھی دکھتا ہے، اس لیے وہ اوپر تکبر کرنے والا بہت چھوٹا دکھتا ہے. مطلب اس کو پتا نہیں چلتا کہ میں کہاں ہوں، میں کون ہوں، اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے آپ سے کبھی شرماتا ہے ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا سلوک کیا ہے. کیوں؟ جب ایمان مضبوط ہو جائے تو مولا نے کیا کہا، بندے کو اپنے آپ سے شرم آتی ہے. جب بندے کو اپنے آپ سے شرم آئے گی تو وہ خدا کی بارگاہ میں آئے گا اور کیا کرے گا، استغفار کرے گا. اور اگر استغفار کیا تو اس کو کیا ملے گا، کامیابی ملے گی. اور اگر کامیابی ملے گی تو وہ کس سے دور ہوگا، عذاب سے دور ہوگا. اور جو عذاب سے دور ہے ان کے لیے خدا نے کیا کہا، ان ھذا لہو الفوز العظیم. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ استغفار عزیزان محترم نبی کریم کے لیے، ائمہ علیہ السلام کے لیے، کہ وہ روزانہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے، معافیہ مانگتے تھے. صحیفۃ السجادیہ کو دیکھیے، ہمارے چوتھے امام سے منسوب کتاب، قدم قدم پر خدا کی بارگاہ میں معافیہ طلب ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان مضبوط ہے، کامیابی حاصل کرنا ہے. یہ استغفار، آپ یہاں ہیں، آپ تو ماہ عزا ہے نا، لیکن میں ایک سب دیکھیے، آپ حضرات جو میری مجلس میں آتے ہو، ایک سوال ابھی پوچھتا ہوں. مجھے نہیں لگتا کسی کی جرت ہوگی کہ وہ جھوٹ بولے. چھوٹا سا سوال ہے، اس سے نہ جنت میں جاؤ گے نہ جہنم میں. کیوں؟ کیونکہ نہ میں رضوان ہوں نہ مالک. آپ جتنے یہاں حاضر ہیں، اس میں سے لے لیجئے فون، کوئی بات نہیں، ارجنٹ ہوگا شاید، نو پرابلم. کوئی ایسا آدمی ہے جس نے پرفیوم لگایا ہو آج؟ کوئی حرام نہیں، کوئی نہیں. یہ پرفیوم کیا ہے؟ یہ ہے بندے کی زینت کے لیے. آپ دیکھیے ہمارے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات کہہ رہے ہیں، اے مسلمان تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب. اے مسلمان، اپنے اوپر، اپنے لباس میں، اپنے بدن پہ، اپنے آپ کو خوبصورت کرنے کے لیے استغفار کا پرفیوم لگاؤ، ورنہ گناہوں کی بدبو سے لوگ دور ہو گئے، تمہاری عزت نہیں رہے گی فرشتوں کے یا خدا کے یا، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اتنے بدبودار رہو گے. علی نے کہا استغفار کا پرفیوم لگاؤ. کب ہوگا؟ جب اپنے آپ سے مجھے محسوس ہوگا کہ میں گنہگار بندہ ہوں، میں اپنا جائزہ لوں کہ میں کون ہوں، کیا خدا کا حق میں نے ادا کیا، رسول کا حق میں نے ادا کیا، جس دین کا، جس مذہب کا، جس اسلام کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، میرے دعوے میں میں کتنا سچا ہوں. استغفار، یہ استغفار کہاں تک، کیسی، کیا کیا آپ کے سامنے پڑھوں؟ موضوع ہے کیا امیر بھائی؟ کامیابی. آپ نے شاید، میں کہتا ہوں، کسی نے بھی یہ سنایا ہی نہیں ہوگا، دعویٰ ہے میرا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اللہ کی بات ہمیں پسند نہیں. کیا کیا حدیثیں پڑھوں؟ قرآن مجید کی طرف آئیے. پروردگار عالم نے سورہ مائدہ آیت کا نشان ہے 35، چپٹر 5 ورس نمبر 35، اعلان رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. شباش حاجی صاحب، اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا کی طرف جانے کے لیے وسیلے کو اختیار کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، ان کے راستے پہ محنت کوششیں کرو. کیوں؟ لعلکم تفلحون، شاید شاید تم کامیاب ہو جاؤ. خدا کے پاس جانے کے لیے، خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے وسیلے کی تلاش میں نکلو. علی نے کہا افضل الوسیلہ الاستغفار، افضل الوسیلہ الاستغفار، بہترین وسیلہ خدا کے پاس جانے کا اگر ہے، خدا کی طرف قریب ہونے کا اگر کوئی ہے، تو وہ کیا ہے؟ استغفار ہے. خدا تک پہنچنے کا وسیلہ، بہترین وسیلہ استغفار. نبی کریم نے تو اور بھی کہا ہے، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اور سلام، نبی کریم نے کہا ہے خیر الدعاء یا افضل الدعاء الاستغفار، بہترین دعا اگر کوئی ہے تو وہ استغفار. خیر العبادہ یا افضل العبادہ الاستغفار. بہترین عبادت, سب سے اچھی اگر کوئی عبادت ہے تو وہ کیا ہے؟ استغفار. اتنی اہمیت استغفار کی کہ بندہ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں جھکائے اور کہے خدایا میں تیرے معافی کا محتاج ہوں, وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے, ہر کسی کا گناہ معاف کر دے گا. لیکن وہ طوطے والا استغفار نہیں, وہ غفور الرحیم تو ہے. اعلان رب العزت ہوا سورہ زمر قرآن مجید کا 39 سورہ آیت کا نشان ہے 53. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے میرے بندے قل, میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے حبیب, میرے بندوں کو کہہ دے جنہوں نے حد سے زیادہ اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے وہ خدا کی رحمت سے مایوس مت ہونا, خدا ہر گناہ معاف کرنے والا ہے, وہ غفور الرحیم ہے. لیکن یہ توفیق تو مجھے ملے, یہ توفیق تو مجھے ملے کہ میں صبح شام چلتے ہر قدم یہ یاد کروں کہ میں خدا کا ایک گنہگار بندہ ہوں, مجھے کامیاب ہونا ہے یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی. یہ کامیابی پانے کے لیے استغفار کا ہونا ضروری ہے تاکہ میں عذاب سے بچ جاؤ. عزیزان محترم, قیامت کے دن کیا ہوگا سنیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے کہا توبہ, توبہ مبارک ہو, مبارک. یہاں کوئی ہے جس کا نام مبارک ہو؟ ہے کسی کا نام؟ تمہیں دار السلام تھی آو چھو سے اپنا مبارک بھائی ہاں سگات تھے تمہارا. مبارک مبارک. توبہ لمن وجد فی صحیفت عملہ یوم القیامہ تحت کل ذنب استغفر اللہ. شباش مبارک کس کو؟ جس نے قیامت کے دن اپنے نامائے اعمال کے اندر ہر ایک گناہ کے نیچے استغفر اللہ لکھا ہوا جو پائے گا اس کو مبارک. گناہ ہو گیا منہ سے استغفار نکل گیا, گناہ کیا نہیں ہے, گناہ ہو گیا. میں تو گناہ کرتا ہوں, جان بوجھ کر کرتا ہوں, تو وہاں استغفار کا نصیب ہوگا. گناہ ہو جائیں گے غلطی سے انجانے میں تو استغفار یاد آ جائے گا شاید. لیکن اگر میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں تو استغفار کب کروں گا, کیسے کروں گا, کیوں کروں گا؟ عزیزان محترم, اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو اس استغفار کو ہمارے زندگی کا حصہ ہمیں بنانا پڑے گا, بنانا پڑے گا. حقیقی مومن جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر جو صفتیں ہوتی ہے وہ یہ استغفار فقط طوطے کی طرح نہیں کرتے, اس سے آگے نکلتے ہیں. کیوں؟ وہ خدا سے شرمندہ ہوتے ہیں, اپنے آپ سے اس کو شرم آتی ہے کہ میں ہوں کون, میں نے آج کیا کر دیا, آج اس کے سامنے کیا بول دیا, آج کیسے اس کو ڈانٹ دیا, آج کیسے اس کو دھوکہ دیا, آج کیسے اس کو میں جھوٹ بولا, آج کیسے اس کو میں نے لوٹ لیا. بندہ اپنے آپ سے شرماتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر لیا. لیکن جب بندہ کا ایمان پورا مکمل ہو جاتا ہے تو استغفار کا درجہ اس کا بڑھ جاتا ہے. تو اس کو فقط اور فقط جیسے علی نے کہا کہ جب تیرا بندہ تیرا پروردگار تجھے استغفار کا الہام کرتا ہے تو جان لے کہ خدا تجھے معاف کرنا چاہتا ہے. وہ عام استغفار ہے, ایک استغفار کا درجہ اور ہے. آئیے قرآن مجید کی طرف. پروردگار عالم نے سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 سورہ آیت کا نشان ہے 16 اور 17, چیپٹر 3 ورس نمبر 16 اینڈ 17. اعلان رب العزت ہوا کہ یہ لوگ حقیقی مومن کیا کہیں گے؟ قالو کہیں گے ربنا اننا آمنا کس کو تھوڑی عربی آتی ہے؟ مناج بھائی کو. قالو اننا آمنا, انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار, اننا در حقیقت, در حقیقت, اور اس کے بعد آمنا تیسری بار, یعنی ہماری اردو میں اس کو کہلایا جائے گا بے شک, بے شک, بے شک ہمارے پروردگار, تین بار, یعنی ربنا قالو, ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, خدایا چونکہ ہم ایمان لائے اس لیے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور عذاب سے ہمیں نجات دے, آگ کے عذاب سے. یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن آپ کے سامنے کون لوگ ہیں؟ پانچ لوگ ہیں. سترویں آیت, الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ خدا کے وہ بندے ہیں جس کے پاس حقیقی ایمان جب آ جاتا ہے تو ان کو اگر کوئی چیز سوجتی ہے جیسے آپ نے مجھے سکھایا تو وہ خدا کی بارگاہ میں معافی مانگنا. لیکن یہ چیز کس کو سوجتی ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں, جو سچے لوگ ہیں, جو قانت اطاعت گزار بندے ہیں, جو منفقین ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں, اور مستغفرین بالاسحار, جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر استغفار کرتے ہیں. اے خدا کے بندے, تجھے کامیابی چاہیے, اپنے آپ کا جائزہ لینا شروع کر دے. سوچ لے اب تک تو کیا کرتا آ رہا ہے, تیری زندگی کا معمول کیا ہے, تو کیا کر رہا ہے. کبھی تجھے اپنے آپ سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ جب بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو علی نے کہا نا کہ اگر ایمان ہوگا تو اس کا پھل کیا ہوگا؟ بولو بولو. نہیں بھائی, شرم آئے گی. استحیاء الرجل من نفسه ثمرۃ الایمان. بندہ اگر اپنے آپ سے شرمائے گا تو وہ کیا ہے؟ ایمان کا پھل ہے. اگر یہ آ گیا تو انشاءاللہ و تعالی مجھے معافی مانگنے کی توفیق ملے گی. اور دیکھیے کربلا میں, یہ وہ والی شرم نہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے اہل بیت کا خاندان اتنے باکمال تھے, اتنے ایمان کے درجے میں آگے تھے کہ ہر کوئی تلا ہوا تھا, شرم محسوس ہو رہی تھی کہ میرا بچہ اگر نہ جائے تو میں فاطمہ کو کیا اندر وہ دکھاؤں, میں خدا کے سامنے کیا جواب دوں گا کہ اگر میرا بچہ نہ جائے. آج ایک شہزادے کا ذکر کرنا ہے نا, دیکھیے یہ ام فروہ ہے کون. یہی بات, احساس, اپنے آپ سے شرمانا, اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم خطا کار ہو جائے. شب عاشور کی رات ہے, مولا کائنات نے, مطلب مولا حسین مظلوم نے بیابان کربلا میں مصلی عبادت کو بچھایا ہے. اسی دوران حسین مظلوم کے کانوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے. مصلی عبادت سے فارغ ہوئے, دیکھا تو پتہ چلا چھوٹا سا قاسم آیا ہے. کہا بچہ کیوں آنا ہوا؟ کہا چچا جان ماں نے بھیجا ہے. کہا اچھا ماں نے بھیجا ہے, کس لیے بھیجا ہے؟ کہا ماں نے کہا ہے جاؤ اور چچا سے پوچھ لو کہ کیا کل میدان جنگ میں شہیدوں میں تیرا حصہ یا تیرا نام ہوگا. شہادت کی بات آنی تھی تو حسین نے ایک سوال پوچھ لیا اپنے بھائی کے بیٹے سے. کہا بیٹا قاسم, مرنے کی بات کر رہے ہو, موت تیری نگاہ میں کیسی ہے؟ جواب آپ کا جانا پہچانا ہے. جواب آیا شہد سے زیادہ میٹھا. بس یہ جواب ملا نا تو حسین نے تسلی دینے کے لیے کہا, مرحوم مرزا اثر پڑا کرتے تھے, حسین مظلوم نے بیٹا قاسم کو کہا, کہا بیٹا قاسم تو تیرے لیے پوچھنے آیا ہے, میں تجھے اتنا بتا دوں کہ تو تیرا چھوٹا علی اصغر ہے نا, وہ بھی شہیدوں میں شامل ہوگا. بس جناب قاسم نے اپنے آستینوں کو بلند کیا اور کہا, چچا جان کیا ظالم خیمے تک آ جائیں گے؟ کہا, نہیں بچہ, میں اپنے لال کو پانی کے لیے میدان میں جاؤں گا اور ظالم اس پہ ترس نہیں کھائیں گے. ہاں عزاداروں, یہ رات کا ماجرا ہے. جناب قاسم واپس چلے گئے. میرے ایک استاد, میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا, ایک استاد میرا ہے, وہ یہ مصائب کو اس طرح سے پڑھتے تھے کہ شب عاشور کو مولا کائنات جب خیموں کے جائزہ لے رہے تھے, اسی اثنا میں ایک خیمے کے پاس آئے اور خیمے کے بازو میں جب کھڑے ہوئے تو خیمے کے اندر سے ایک آواز کو کان میں سنا. کیا سنا؟ کوئی خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ کل جو ہے نا شہادت اور جنگ کا دن ہے, اس لیے سب سے پہلے میں جان کو قربان کروں گا. وہاں سے سامنے سے کسی اور آواز بلند ہوئی اور آواز نے کہا, کہا نہیں بیٹا, کل تو پہلے شہید نہیں ہو سکتا کیونکہ تو مولا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. عزادارو اب سمجھ گئے کون بول رہا ہے؟ یہ جناب علی اکبر ہے. اور جواب دینے والا کون ہے جو اس کو کہہ رہا ہے کہ کل بیٹا تو شہید نہیں ہوگا کیونکہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مولا کی. اور بولنے والا پھر کہہ رہا ہے, کل سب سے پہلے میں اپنی جان کو قربان کروں گا. اکبر نے جواب دیا, چچا جان یہ نہیں ہو سکتا, آپ میرے بابا کی کمر ہو, اگر آپ چل بسے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. یہ سب حسین مظلوم سن رہے ہیں. اتنے میں کونے میں سے ایک چھوٹی آواز بلند ہوئی اور کہا, اے ماجایا, اے بھائی علی اکبر, کل نہ آپ شہید پہلے ہوں گے. اور چچا عباس کو کہا, چچا جان نہ کل آپ پہلے شہید ہوں گے, پہلے یتیم حسن. ارے پہلے یتیم حسن اپنی جان کو قربان کرے گا. بس یتیم کا نام آنا تھا. حسین مطلوب خیمے کے اندر داخل ہوئے, قاسم کو بلایا, سینے سے لگایا, کہا قاسم ابھی ہم زندہ ہیں, ارے آپ کب سے یتیم ہو گئے؟ عزادارو روز عاشور آیا, ام فروا نے بھیجا تھا قاسم کو. آپ سب نے سنا ہے نا کہ حسین مطلوب جب بھی قاسم اجازت کے لیے آتے ہیں, حسین کہتے ہیں, بیٹا قاسم مجھے تجھ میں سے میرے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے, بیٹا مجھے تجھ میں سے میرے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے. بس مایوس ہو گیا چھوٹا سا شہزادہ. اتنے میں ایک بات یاد آئی کہ وصیت کے طور پر مجھے کہا گیا تھا کہ جب سب سے مشکل وقت آئے تو میرے پاس بابا کا ایک خط ہے, کسی کی روایت میں تعویذ کا بات ہے, وہ ایک خط ہے. قاسم کو یاد آ گیا, مولا کے حضور میں پہنچے, مولا نے خط کو کھولا, عجب نہیں کس طرح سے پڑھا ہوگا. بس اچانک سے مولا کا ارادہ ہو گیا, شاید شاید حسن مجتبیٰ نے لکھا تھا, اے میرے بھائی حسین میں کربلا میں نہیں آ پاؤں گا, میرا ایک نمائندہ آئے گا, اس کو روکیے گا مات, میری طرف سے اس کو میدان میں جانے دے گا. عزادارو جناب قاسم میدان میں چلے بہادری کے ساتھ جنگ کی. لیکن ایک موقع یہ آیا کہ جب پسر سعد نے کہا, کیا تم ان کو جانتے نہیں؟ یہ علی کا پوتا ہے, اس کے ساتھ ایسے جنگ نہیں ہوگی. ارے لوگوں نے ساتھ میں حملے شروع کیے, کسی نے نیزہ پھینکا, کسی نے پتھر برسائے, کسی نے تلوار کی بار کی. ایک مقام آیا, چھوٹا قاسم زمین پہ گرا, چچا کو آواز دی, عزادارو خیمے سے حسین مظلوم بہت جلدی سے نکلے. ظالموں نے دیکھا حسین آ رہے ہیں, نتیجہ کیا ہوا؟ ایک طرف کے گھوڑے, دوسری طرف, ارے پہلی طرف کے گھوڑے اس طرف دوڑے, بیچ میں ماجرا کیا ہوا؟ شہزادہ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. عزادارو کی کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی نگاہوں کو میری طرف پلٹائیے۔ روایت و مقتل میں لکھا ہے، قاسم کے لاشے کے پاس جب حسین مظلوم آئے نا تو حالت تشہد میں بیٹھے اس طرح سے، اپنی دامن میں جو ابا تھی اس کو پھیلایا اور قاسم کے لاشے کے ٹکڑے ارے چون چون کے اپنی ابا میں بھرے۔ جب یہ کام ہو گیا حسین کھڑے ہوئے، گٹھڑی بن گئی اب خیمے کی طرف، حسین آ رہے ہیں۔ او نہ ہو زینب ملی ہوگی، زینب نے شاید پوچھا ہوگا ماں جایا قاسم کا لاشا کہاں، حسین نے شاید کہا ہوگا شہزادی ذرا آہستہ سے، ایسا نہ ہو ام فروا کو پتا چلے۔ یہ میں کہتا ہوں، عزادارو آپ کو پتا ہے قاسم کون ہے؟ مختار کا دربار ہے۔ کربلا کے بعد مختار کے دربار میں ایک ظالم کو پکڑا گیا اور ان سے مختار نے پوچھا، اے ظالم تو بتا عاشور کے دن تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو ظالم نے کہا، مختار کربلا کے میدان میں عاشور کے دن ایک موقع وہ آیا تھا کہ جب ہم نے دیکھا کہ خیام حسینی سے ایک چھوٹا سا نوجوان نکلا، اس کا چہرہ دور سے جب ہم نے دیکھا نا تو لگتا تھا یوں کہ چودویں کا چاند نظر آیا ہے۔ عزادارو ارے دشمن کو قاسم کا چہرہ چودویں کا چاند لگتا ہے، کوئی جا کے ام فروا سے پوچھے اس کا على لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره مع حسين.